الله الرحمن الرحيم فكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما سورة طه کی چې کوم دوه مقصد وو یو تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او غلا دې مسلی ده پاره تشجیع او بهادری او جرأت دې مسلی ده رسول الله پاره چې کومه ثابت شوا په سورې کاف او مریم کې ناول کی ویلو الا تذکرتن لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نو بیا خبر آگئے اول تلالا جو کذالک انزلنا قرآنا عربیا سنجی پاول کے اللہ بلدت وی منگتا تویلیو چیدہ قرآن منگ دیلی اندی نازل کرے چیدہ مشاقت کی واقعہ شی تبان دی سختے مصیبتون را شی خدای و تذکرہ دا یعظیم الشان عبرت او دعوت تے ندی سر بخام خواہ مشکلاتی او سر راضی نو هغه مضمون یې بیا په آخر کې یو ځل ذکر کو ترغیب قران ته کذالک انزلناه اذن مقصد پکې توحید دارم پاول کې ذکر کړو لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى نذم ورسر ذکر کا فتعال الله الملك الحق والسماوات العلى او فتعال الله الملك الحق جسمان نے تم روچت او تمرا بلند پیدا کړی دی نازت په خپل دی رچت تعال الله نو دا اصل مقصد دواړه دل تکیو ذکرل او مطلب کوم دا چې قران د زیاده پر راغلی قران ته یی تذکر ویلی او مخکی نو زیاده پر ویلی چې د خلقو ته ازړه مسئله یادی هغه د ټولو انبیاء اتفاقی پیغام او دعوت ته یادی هغه څه دی فتعال الله چې خلقو الله دې اوچت ذات دی بل چاته اوچت موای بل چاته لوی موای بل چا الله صفاتونه د خدای ته مور کوي فتعال الله دا صرف دا اللہ صفت تے چاہ دیر لوے ذات تے دیر لوے قدرت تے دے اور دیر لوے حکمت تے دے دا صفت صرف اغلا ورکے اللہ تعالی چمونگوائیو دا معنائی کا نخوا اگر اللہ چلی روچت تے اور دا اوچت والے چاہ پا عقل کے نرازی و وكذلك انزلنا قرانا عربيا څنګه چې مونږ مخکې انبیاء او ته وحی کړی و دا وخت سره مناسب دا چې مونږ نازل کو دی کتاب لرا قرآن لستلی شوی پا عربی جبان یو دا سانتیاد پارا عربیان چی داری راسان پا دکڑکی او بل دید پارا چی داری اشرف لغت تی دنیا پا ٹولو جبو کی عربی دیر اشرف دکن نو قرآن چی پا خپل شریف دی زم نازل کو په اشرف لغت باندې چې عربی انده دا قران عظمت په خپل ځای باندې ګرامخ کې یوګت بیان کړو ټول روکو کې د قیامت بیان یسلون کان الجبال اقول ينصفها او بیا یوم ایزین یتبعون الدار بیا یوم ایزین لا تنفعو ترخرا پور ناغیت اشارکی چو صرفنا فیه من الوعید دغسی منگا بار بار بیان کو پدی قرآن کی اغد یری آیاتنا من الوعید دعذاب آیاتنا سنگ جمخ کی ذکر شو چه قیامت دیر ده سختو او مصیبتون نڈک دی ندا مضمون قرآن کی همیشه ده پارا توحید سر یو ده ذکر کی کنا کل مسئله توحید مخ کی نور پسی قیامت چه ده مسئله با دیالتا پا کار رازی خوا سبا دی پا وزن بان دیالتا پوشی ده خواجیبا مسئله با چپمونگه ارزو آسان کرو او کله قیامت ذکر مخ کیوشی اور پسی توحید بیانی اگه کدامت لبی چه ده قیامت دی مصیبتونو عذابونو سختونو نجات گواری ببل سکی نده فتعال اللہ بس سمرا چی دی دی مسئلی سر تعلق ساتو او سمرا دی دی اللہ رب العزت عظمت و احدانیت زړه کې راوست نو بس آسان بشي ته قیامت را وعید عذابونه به آسان شي اول دکی قران ورپسې دوا مطلب ذکر کړی لعلهم یتقون دې لپاره چې داخله کوي او یحدث لهم ذکران ایا نوی نوی تازه تازه پیدا کی دزیده پانا ذکر و نصیت دیسه مطلب ده لالهم یتقون او یحدث لهم ذکرا داغه مطلب ده چې موسی علیه السلام یې لیږه فرعون تا نو ته ویلو چې ته دته دعوت ورکا قولا له قولا لینا لعلو یتذکرو او یخشان خام خادی دو خبرو کی بیوا کشی کنا یتذکرو او یخشان یا خوب دے فورا اعلانو کی چبس ما ایمان راوڑو یتذکرو یا کفوراً اعلانو نکی نزل کی ویر راشن دا یر با امرور و دد پار سببو گرزی خوا زکر زل کی چی او دل یر راغلا مداغی انجام او عاقبتم دائی چی بند مسلمان شی دلتم دامت رب دلعلم یتقونا یو دامت رب سباغ خلقی چاگی دا مسئلہ نداوری دلی دا سرا اڈو خبر ندی دیر خلق دی کنا دی وخت کې هم بس پتیارو کې پراته دي توبه د دین نن دي خبر بس د پلار نکاو دو مرو پلار مشرانو دغه تا ګوري کردار تا چې دغه بدینی نو دغه به عبادتی نو دغه به اسلامی نو دغه تا ګوري پیدا کیږي لویږي پنا کیږي او خبر نشو د مطلب سزا سے خلق ته الله ویل الله یتقون شاید چې هغه خلق چې هغه تمثلا نظر رسیدلی او هغه یې واورین توبه به باسي نو ځان به بچ کی د شرک نه نو ځان به بچ کی د عذاب نه تاسو به کی کنه دا ډېر قیمتي بندې ښه چې ټیک ده د جهل د وجنا او د خپل مشرانو نکیانو د دین د وجنا او شرک مبتلای او لګیای حاجت سره رسیدلې نه او کله چې دا و قرآن आवाज واوري مسله واوري توحید واوري وګوره فوراً بدل شي یرم خدا نو او رزدین په نو خبر ها ادي وخت کې د انقلابات ډیر دي غره ها هم ممکن خبر یو د انقلابات نو سي خدا مولا عالم د وې نو اوري چې هغه درس کوي هغه بیان کوي او یې د رنور سيدونو کواوري میموري کارت ډکړي او پتا او دنئی چیرزی که کم سبق ده دا میوی پلانی را لڈک او ایچی دا دیر خوک سبق ده نو او رگتا او را میں ایچی دا سنگا خوک سبق ده خوا ناغا دا سبقی چگی که توحید بیانو نراشی ناغا حیران پریشان پاتی چی اللہ دا گرو دا من خودی خبرو ننیو خبر چه دام شرک ده دام شرک ده دام شرک ده دام شرک ده دام شرک ده دام شرک ده نو دا خوش قسمت انسان ده چه مسئله تا پس ذریعه او رسیده خواه آو فمن زحزحا بس او رسیده وزا چه پار طریقه او رسیده خو نصیب خو نو لعلم یتقون بس او را ایزان بچ که کنا یو دا قسم خلق ده دویم قسم آغا دهی چه نمخ که چرتا و ریدلی و مسئله و ریدلی و چرتا را غلی و پا پیخه بانده و پا بیانه و ریدلی و ده حق پرستو کنا لیکن بیا پی داسی وقت تیر شو ده دنیا پا مشکلاتو که راغی راغی راغی اما مسئله تنیی رشوه نو اللاوی او یحدث لهم ذکران اگه تا بیاده کی کنخا چی برستان سبق یرشیو دا مسئله تا مخی نو آوری دلی چی بیان نبا که دو تیپ ریکارت بڑا که دو تکیسٹی بڑا که دو اولی اگه دیر شو او یحدث لهم ذکران دا دو قسم خلق دنیا کی نخا سوک داسی چیغی بالکل خاموش اما صلاح و تورسی نو لعلهم یتقون ویمانی ذکر نور ذهن خو خالی که نخا نور شیطانی وسوسی دا خو پکی نی که نخا نو دا آغا خلقی ذکر قرآن دو خبر ذکر پیدی دا پانا چه ویری گیم دی دا پانا چه زن بچ کی دا شرکنا دی دا پانا چه زن بچ کی دا عذابنا او یحضیت اللهم ذکرام او یا یاداش ورکی دیتا بیا تازه کی دیتا قرآن توحید او ذکر دا اللہ چور دا تانا یرشیو قرآن واری دا نوس و تیاد شو چر دا خودمون دارا مسئلہ دا دا خودمونگا پخواما دا جوا او دیوان دی خودمونگا دیر سختی تیری کلی دی نیو حدیث اللہ هم ذکرہ تو قرآن پا بیان کی دادوا پیدی خام خائی خوا اغا ذکر سشی دے چی قرآن و تیاد کی اغا ظلم صلاح صدا فتعال اللہ الملک الحق افی ذکر آوڑے خواہ چی قرآن اللہ دیل نازل کو چی دا دو پیدیدی پکی او دوارو کی با اصل حکمت دائی جی فتعال اللہ تا تب قرآن دا سبق یاد کی تا تب قرآن دا عقیدہ یاد کی چی اوچت تے اللہ اغزات و جبات شاہ دے پر اشتیا باندے دنیا کی کنوری خو آغاسی پر نم باندی دی چی دغا بادشاہ دے دغا بادشاہ دے دغا بادشاہ دے نا نا یقینی بادشاہی خود اللہ دا در دنیا دا بادشاہی خود بادشاہی ندا دا خو امتحان دی چی اللہ پا خلق باندی کئی چی خلق او پی جنی انو میں واری دکب یا بے او تا قیامت کی خیچ راشا بادشاہو گو را دا جاپان او دا چینو او دا روسو راشه دا بادشاہ حال گو رخا بادشاہ آغا دا جاننم کے ناس دے بادشاہ آغا دا ورستن تخیجی بادشاہ آغا دا حمیم و غصاق و تا پراتدی پمید باندے خوا راشه چی دنیا بادشاہ تاو خیمہ او چی دیر فس گلی از تعامنا او پرشادونو تا پرات دی خواه دا اللہ دید پارخی خلقو تا نور دی کسو مطلب نہیں چگن دی دنیا کی بادشاہ شنو اللہ تینا رضا شن نا اللہ پا کلمہ رضا کی اللہ پا ایمان رضا کی اللہ پا قرآن رضا کی اللہ دنیا پا دغی لہو لعب بان رضا کی آو او باقیده اعلان باشه یا قرآن که مراغلی ورستو چه اعلان باو که اللہ کنا چه لیمانی الملک اليوم نند چه بادشایی ده دقیه وقت ده کنا خواه چه ده آوازو کی کنا نالله رب العزت پی بیا و توخی دنیا کی چرا شه چه دنیا بادشایی توخی ما ویڈیو می جوڑا کلی ده را شه یو یو با تخیی چی داغ بادشاہ دیو گو رو تا خلق با توبیو باسی چی شکر دی چی مونگا نو فتعال اللہ الملک الحق پس ریرو چت تے اللہ پخپلو صفتنو باندیو چت تے پخپلو قدرتنو باندیو چت تے و بادشاہ دی یقینن دا مسلوہ دا قرآن نو دا قرآن بیان کا چی دا مسئلہ خلق تورسیم خو لیکن اللہوی دا بیانولو چلتا خیم دا قرآن دا رسولو چلتا خیم اگا دا دے خو لی دا خدا چاکار ندیکن دا سی دیری مرگری منگا افسوس کو چی اصری اخو دا قرآن پا طریقہ پو نشوین صحبت ولی کار بکی کار با شروع کی خلق جان زان با پیدا سے لکا دغرا ماتی لگا گبین بازی چما چین را جمع دا سی خوا خوبا دا افسوس دے چی تجربے نینو دا سی خبری تی نوشی بیزایا دا سی خبری تی نوشی بی اصولو چاگشت خلق تنو تختی نفرت پیدا شی دو جدائی چیز اغد قرآن پا اصول بانده پل بیان پل درس ندیکڑے کا نخا سکا اللہ سوی پیغمبر تا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ تَلْوَارْ مَكَوَا پا قرآن حاصل اولو باندی دی جبریل نا یو معنی دا دقا دو معنی یاد ساتھ ہے تلوار مکوا پا قرآن حاصل اولو باندی دی جبریل نا من قبل ان یقضا الیک وحیو مخک مخک دا دینا چی پرکلی شیطا تا وحی داغیم نزد نبی علیہ السلام علی مقام ذکر کی اول چې وحی با جبریل علیہ السلام براتو او قرآن ویراولو نبی علیہ السلام بناستو او غبوتا او رو نبی علیہ السلام بعد دیر حرست وجن ور سر روانو چې څنګه غبوی نو داس ور پسی بدوی کنا ادا ولی ویسن چرانه یرشی د دې یاري نه ها چسن چرانه یرشی نو حکم راغی چننا تلوار مکوا چهغه وای نو تو توکیدا نو چهغه بس کی نو ته شروع کا ناغبستا پسینه کې خپروت ټولو یو هر پبک نه یری په دې مې یاري کړه ده خواته ده قرآن اغسطلو خبر اولا چه قرآن دکه که نه ده معنی او سمشتده پا دنیا کی ده معنی او اگه داره چه او سره ده چانه قرآن دکهی نه پا دی طریقه ده دکهی که نه چه اگه آیات توی نو ده ده وطا وقت دی نو چه اگه ختم کی نو ده ده ورپسی او آئی اللہ ذهن ور کرده انسان ده دور در خود چان نئی ریگی دا ذهن خوم مثال دا ٹیپ ریکارڈ تے کنا دیکھو علم رانی سی کلمے رانی سی جملے رانی سی کنا نو دا طریقہ شو دا سبق کھولو چی استاد آیات پورا کی طور پسے بھی آوائے سنگ نبی علیہ السلام تہوی چی جبریل امین خپل تلاوت پورا کی تور پسی بیا وایا اچھا اگلا نہیں پورا کرنو لا تعجل تلوار مکوا عجلت مکوا ولی یو عجلت تی یو سرعت تی اگو ری تیگی فرق دی عجلت ستوی اقدام کول بے فیدی کارتا قرآن دکی دل بے فیدی کارتا دیتا ہو جلت ہوئی گنا بے فیدی کار سنگئی لکا پرزگام یوزیتا خطلی نو جلت لائی چیو سرے راشی خیجے کنا خیجے کنا نو ورګه مړ سیړې راوړي چې سیړې وته ولګین بیا بخیجو او هغه بغیر د سیړې نه بر لاس کې او کته پکې دی غرب شي چې راخلاص شي یا سړی استعجال ولي کې استعجال او داس ذکرو اوس به بیا کې استعجال مکو کنه دې ته ویلی چې وروړاندې کېدل به فیضې کارتا او یادای چې چامل مکړینو لا سوشته نه لا په نه ده او لا اچول نه ده پلیټونو کې د سترخوان نه دی غړولې او اته مخ کې را لیکي ناشتي ورګاو دا او جلت کنا اقدام به فیضی کار ثول کې اسرعت ویل شي اقدام فیضمن کار ته چ بالکل اسباب برابر شي صحیح اوس تا ته وی جزا شروع کوا بسم الله وایا نو دا سرعت ته ندی کې وتلوار کې کنه ها او صحیح خبره ده نو کله چې جبريل با تلاوت نو ختم کړي او پیغمبر با هغه وخت کې هغه سره لګیاو نو دا عجلته او کله چې هغه با تلاوت ختم کو او بیا به نبی علیہ السلام شروع کو نو دا سرعت او قرآن د عجلت بدی بیان کړی چې دا صحیح او سرعت ته ترغیب ورکړي چې سارعو الی مغفرۃ من ربکم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات دا نه خلق تلوار مکه په قرآن غستو باندې مخکې د دینه چې ادا کری شی تا تا وحداریم دا یو مانا دا خواه دا قرآن اغسطل دو مطلب داو چه بنده دی کنا که پیغمبر و که بنده و نوکه چه بکل قرآن بیان که بیان که از خلق دی دشمنه تا او از خلق دی زیادت تا او دی عداوت تا او تعصب تا بیوکا تو نوکل بی خلیل خیری را لی چی اخده تی حلاک اخده دا قوم خدو رحمت لایق نده دا نعمت لایق نده دا احسان او دا فضل لایق نده دی خود عذاب لائق چیزو تو بیان کوم او تین منی اللہ رب العزتو چولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو تلو ارمکو فسبب دو بیان اولو دو قرآن سران تو ما قرآن بیان کا خلق نمانی دے دی تباہ کی بالقرآن سب دا بیان اولو دا قرآن سر من قبل ان یقضائی لے کا وحث مانا ورگا چی قرآن پورا شی او تمام شی نو اگا وقت کیا بیا کتے شی نو تا اللہ خواہد کا عذاب راولی او کن راولی وچی قرآن لا ندے پورا شوے او دین دا ندے تمام شوے او ډیر صورتونه پکې پاتې دي نو تولې دې دې پار په عذاب باندې تلوار کوي ها دا دغه سي دنیا کې خلقی کنه استادان ها استادانی کنه هغه خلق ته دین بیانې قران بیانې او دعوت ولور کوي لیکن صبر لګي نو کله چې هغه نه منيو نراز نزدیکی گیو زیو تخیری شروع کی اللہ رب العزت توری گوی تا خلا ختم ندے کرے تو دا قرآن دا ولنا ترخیر پوری ہوا ہے ختمو کا نزدک بیا دی انکار کینو تا اللہ کو خدا کا عذاب پر آو لیکن دا دویں معنی دا خواہ تو تلوار مکوان په سبب د قران بیان اولو سره چې ګورما قران بیان کاو دینه وني من قبل ان یقضى الیک وحیو مخک مخک د دینه چې پرکړی شي تا ته وحی د قران چې قران پر شي او کامل مکمل شي او دا پک راشي چې الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا دایي کنه ها دې خلق په قران ته ډېر شوق یو کلی کې طالب جمعات کې اغلا سبق وي زوره جي پنځپیر کې دورا کلی وا قران وی ما خلق او توی یاره تمون تا ایما زیګر کی یو یو یا توایا وګوره مونږ پته ده چې تعلیم نه تل طالب و ذکړه کوي کنه او نو زمونږه دا مطلب دی چې مونږ ستانه قران زکو تاله پخپل نه ذکرې وې زموږ دا مطلب دی چې دا مجمع جوړ شي کنه دا مجمع دې رخوان کوي چې موږ د چا پیر نه ناسیو او ته لګیای نو لار باندې بشوق پیدا شي ناشنا وکړو کې ځکه کی کنه چیرې دا دی دا څنګه سبق وې خو خدای سبق نو خو خو مولا لګیاو اجي څوک په تناست نه غیبم په ناست نه پویږه چا پر لټ وځولیو امولاو په کتاب باندې راټیټ شویو داسې اګو ته ویخ یو پټکی باندې نو باغی څوک پویدو دا زیر دی دا زور دی دا سشیده با دا سشیده یا خدای توبه کسر ایزان دای نظر خراب کو سروچت که دا کتاب نا همون تر بخوای و طالیبو ناغوی همونگا یو ځای کې دیرو سبق هم وی بونیر کې پتور وسکه ها هم سره پیریو هم موږ نه پیژند کنه هم په دې پیژند په هغه باندې وی کنه بجلې خو نه وی کنه نوی کتاب کوتنه چې موږ وکاتو نو کتاب غړولې دې هټ کتاب کنه کتاب او دې د ځان د چرګوړي عمر کړې دې په کتاب ناشته ده پاسه ګوري یې ها موږ فاولې دغه نه راځاسې موږ یې چرګوړې دې شړو کنه موږ که طالب وو کتاب کوته او ځان چرګوړې کړو چې خې وې نه مکنه پس وی چیز مونگ پا غر پا شو پوشن و بیان تالیبان و سو بس لار کم خبان داستی پا کیوں می کنا خوا نا تالیب چی شورو اکڑا خلق و دچا پیر ناستو چی مجمع با جوڑا شی بچی او شورو اکڑنو اولی لاغی کلی غمولان پا مخرام آغاستو جدا پلانی بیدتی ادا پلانی مشرکو اغیوه تاویویت ورگه تلو کتی زان پدیزه که داغا که زان سیٹ کنو بیا کوا کنو تا خلاص زان نده سیٹ کنو و شورو دی پی اکڑا پدی طریقه خود درس نکی گی نو بازی دازی کنو بی تجربی کنو خوا تو خو اول دوره چی که قرآن ختمه نو بلکل چی سوکپو نشی چی دا پنج پیره دی بس ای آیت وای امانا کوا چن الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكا اكثر ایمان او عمل یو کني کو دغه سوای نور سموای چې په دې طریقې ختم کی نو ان شاء الله خلکو کې ډیر شوق پیدا شي نو په دویم ځل بیا کو ته وضاحت کینو کاوه نو چې ته په دړم بیر و دینه شروع وکي او یو له شرک او بدعت را خلاصې نو دا درس خو نه کیږي ولا تعجل بالقران تلوار مکوا په سبب د دې قران سره چې ما بیان کوو دی نه مانی من قبل یقضى الیک وحی مخک مخک د دینه چې ادا کړی شي تا ته وحی داریم ها کتا سره دایره ای چې زمانه به ییر شي عذاب یې دغه سیناسته ما نو دعاش تکنا وقل رب زدني علما دعوایا دعوایا کنا وایا چه رب زیاد کی ما تا علم پا قرآن نو بس اللہ بس زیادی تھا تاکو رب پیغمبر تیمر کرده چه سوال کوا خود زیادت دا عمر نا دا زیادت دا مال نا دا زیادت دا مرگرو نا دا زیادت دا عمل نا تو زیادت علم چیر با ما تا علم زیاد کی دار جال بکار دی که ذہن کمزور ہے و که زور آوری ولی پیغمبر ذہن کمزور ہے خودی دعا کی برکت تکن دا علم دا زیادت امر اکڑے چی سوال کوئی چی آر با مونتا علم زیاد کی نبازی جاہلانی کنگورا تو اصول ننی خبر چیزا قرآن نی خبر کنگ داغی وڑو تسوی ایو سردام وائے چه و عملا وقر رب زدنی علما و عملا دا مونگو ری دلی پاک پلا چه پلاری و ماشومان تلنو دا بیوی دا دی ظالمانو تدا سوی یہ لکا تنی خبر چه پیغمبر وی چا پا قرآن کی دزان خبرو کرنو جہنم کی زی جوڑ کو تا خو جوڑ کو کچا جوڑ کر دے کنے جوڑ کو تا جوڑ کو ولی چه اللہ ندیوی لی و تو سروین نستا خدا مطلب شو چه اللہ و نی پوشی وی خطا شوی وی یا بی یرشی وی کنی دی سر پکارو چه و عملا جهل دیر ناکار شید دا جهل نغرو نیریگی تکا دا قرآن اصول دادی چه قرآن چره دا عمل پا حق کی دا حکم ندی کرے چه عمل زیاد کی یا اللہ ما تا عمل زیاد کی نا نا نا دا بیدتیان ولی بیدتیانو دی عمل زیاد کرو دی با منزکن اور پسی براو گردی دو ندری دو آگان بے کولی نزکا بیدتیان شو دی با دعا کولن دزان نیو پاکی ٹکی کی خودو چوئی لے کہ ارجعو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام ذا عمل چی دی زیاد که خوبیدتی شوئی عمل کی با حسن پیدا که زیادتنا چو قرآن ویلی یبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ تا سبان دی ازمیخ کی چی کمیو پاکی خیستا عمل والا شو نو عمل کی حسن تاجت تے چی اللہ زمان عمل پا سنت خیستا کی او کل دا صلاحیت ذکر کی چی عملا صالحا فمن آمنا و اصلحا داوی عمل لگو و خیستا پا سنت باندی بعد دا چې څوک نه خبر نو هغه دا روان ښه ځان له جهنم کې ځای جوړوي یو په لوي چې سوال کوا چې الله ما ته علم زیات کيم نور پسې وی چې سوال کوا چې الله ما دې یې نو ساتي دا یې رزقنا دا لوی فاتحه دا علم دا پار دیر افتون دینیو افت پا کیی را نسیان تا چرا دینو علم نپاد کیی کنا خوا دا غیر پاروایا وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اللہی منگا حکم کرو آدم علیہ السلام تا پخوا دیر مخ کی چدا دیونینا خوراک مکوان لا تقرب آد دیتا منیز دیکی گا فنسیح ګوردا غیر شو نو خوراک یو کو کنه نو سونو نقصان کیناغه سمره پریشانې کیناغه جنت نه پات شو پنسیه ییر شو کنه الله وی د ییر نه ځان ساته غره تا معنا وکړه د صورت دو مطلب شو اولی وی چې موسی علی السلام غونتی قربانی وکم نو دلته وی چې د آدم علی السلام په شان ته یې رمکوم چیرون دن شي وره ولم نجد له عظمن د دې لپاره وی چې ډیر خلق دی چې د مور او پلار به د بی کینو نو ګور د آدم علی السلام په حق کې وی ښا یمړه ده خدا قسته کولې وا ير شي نو خو مونگ سر دا نقصان کرے دیکھا کنی مونگ با ہم پا جنت کی اسی دو گور آگا پلار تا نسبت کی بیدے دا قسطا خوڑ لیوا اللہو اینا ولم نجد لو عزمن ما خود آگا پا قسط باندے نیم پوشیوئے کتازو پی پوشیوئے نو ما خود آگا پا ذرکی قسط نو لی دلی آگا پا یہ را خوڑ لی دا دا دی اوردل په دنیا کې ورته باطل پرځ داس نه کنه ها حشویه وته وي اغي په دای زه ډیر خوشحالي ښه ارستو راضي بیا ډیر چې پیغمبر ته نسبت د ګناه کوي نو اغي ډیر خوشحالي ځکه اغي د نصيحه معنا دلته کې یې رنه کوي ترکه کوي په نصيحه معنا ودا الله حکم پری هوځو ولم نجد له عزمن عدل تزامه نا کوي پیلاوی چې ما خو یې چې آدم علی السلام ډیر سنجیده انسان دی او سنجیدگی پکې نه و او وې تا کې سنجیدگی ده هغه نیکو کې دی نو تا کې راځه دا حال ده نو دې عزیز پاره وې چې ګورې ځان ساته د غفلت نه په دین کې نقصان کې راځنی او د دیو جن چې بیان نکې ابل د دیو جن چې ایر شي زنا نو دې دوار نه ځان ساتنو ها ولم نجد له عظما وکذالک انزلنا قرانا عربيا څنګه چې موږ نورم بیا او تا نازل کړو کتاب اسماني نو دا سم نازل کړي قران لره لستل شوی پار بیجبا وصرفنا فيه من الوعید او بیان کړل موږ په دې کې د یری عذابنا د یری آیتنا لعلهم یتقون دا د دې لپاره چې دوه فائدې وو شي خامخا یا خو به دې فورا او یری کې د الله نه توبه به وباسي ځان به بچ کې د شرک نه تا غنا خبره خلا او یحدث لهم ذکرا یا به یاد کې دي تا زوړ سبق تاسو به کې چې مخکې خبر اوسه نه سو خو بس بیا بالکل ایر کو خاموشي وکړه پروا نه ساتلنو نو یحدث لهم ذکرا هغه تبا زوړ سبق یاد کې ها سبق څه دی وتعال الله الملك الحق دیر چته الله چې بادشاہ دې پرشتیا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه او تلوار مکوا پر اغستلو د قران د جبريل نه مخک مخک چې ادا کړی شي تا ته وحدا غو چې بچکی نبي ته لګیا ور پزې ښا دا څه هر چاته وي ښا چې تلوار مکوا او چې ختم بکوما ختم بکوما ختم بکوما نو وس منډه کې وزغلي ختمو کې او رستو دل نه درځي دا قران ته کول نشو دویم داري فلا تاجل ولا تاجل بالقران تلوار مکوا د دې خلقو لپاره په سبب د قران چې ګورما او ته قران بیان کو دي نه مني خدای دې غرق کې من قبل ان يقضى اليك وحيه مخک مخک دینا چې پوره کړی شي تا ته واحد قران پنیمګلیک ولې خیره کې ته ته قران وای تر اخره پورې دی کې باخر کې ډیر ناشنا سورتونه راځي لکه سورت الرحمن او دای سورتونه پکې راځي ناشنا ناشنا ناوی کې ولذي ته هدایت کی کنه ها نو پنیمګلیک په د خیرو د عذاب سوال مکوخه او پیغمبر ته وی چې ته یریږي چې زمانه به ییر شي وقر رب زدنی علما نو سوال کوا چې زمانه به زیات کی ما ته علم په قران او سوال کوا چې الله ما زیر نو ساتي ولقد عدنا الى ذا من قبل مونږه امر کړو آدم علی السلام ته ډیر په خوا فنسیا دا غیر شو کنا دا غیر دو وجه نصمرا نقصان شو نسوال کوا چی اللہ منگا دیر نو ساتی دا غیر شویو حدیث کے مرازی کنا اگت حدیث دے چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کن مختلف حدیث دی وی اللہ و تخبر اللہ سکولاو کو نو آدم علیہ السلام وی چی اللہ داس دی وی داستا اولاد دی کنی نو یو تنی بکی ولی دو چې هغه دا تندری ډیر رڼا کوله بالکل ټول کې داسې ممتاز کارې دو نو وی چې هغه ودا پکې څوک دی وی دا پکې داوود علی السلام دی وی الله تعالی سمرو عمر ورکړې په سلويخ کاله کړه دا هډیر لګ دی زما د عمر نو سره پېڅ کاله ورکړل ها آدم علی السلام زر کاله عمر مشپېڅه په کاغله ور نو کله چې آدم علی السلام موت راغی عزرائیل علی السلام راغی او یده بخپل کلو نشمارل خواه ناو تیوی چه ده ما خلا زر کالا ندی پورا شوی شپیت با کپاتی دی تا تلوار اکلا ماغو تیوی اغا شپیت تا خپل زیل نوور کلی دقا دیکی وی چه نسی آدمو فنسیت ذریتو آدم علیہ السلام نیر شون دا اولاد نیزک ایری گیم ولی پا اولاد که دا پلار عادتو ننی چه پرشتیا دا پلار زامنی اولاد ناغی که عادتو ننی که نخوا نادم علیہ السلام که یه رونو پا زامنو کم یه رشتا ده او جهد آدم و پا جهدت ذریتو آدم علیہ السلام انکارو کن و اولادو منکار کئی چه پتاو تنی که نه اگا سیبتون پا بندیانو که را لکن خوا اللہ یو لم نجد لو آزمان مونگ نومن تیده ده پارا قصد دی خوراکتا قصدنی نده خورده پا یه را بانده خورده او پا یه را بانده سوک نده نیوله نرست براشی ده گور مخ که صفایی اکلا خبر رست را روانه ده او قرآن مخ که صفایی اکلا چه گوره ده پلار بیده بیده نونشی اغه په حق کې ونوای چې وګوره صبر ونکاو دونه نه خوراکو هغه په یې راخړل دا په یې راوې څوک نه دی ګناګار کار